Ivanović. Nakon sat vremena njegovog predavane smo napravili pauza, a sega se vraćame ponovo u emisija. Halo, se nam volim. Assalamu alaikum. Halo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dobro, tu je sme. A sme tu je? Da ne ugasnu ovaj nego se da stroja. Svaki trenutak očekuje me da se poleća mreža i da se poveže me ponovo sa našeg gosta. Inshallah, inshallah, inshallah, hatla'i tariq, inshallah, inshallah, inshallah, hatla'i مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهديني الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق ان شاء This is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل عليكم تخلي الليل طويل أستشيمي وجني فندية حاسس بي Slušajte glas Bambus Radio. Malo otežano mreža. Allahu Akbar. A čuje me. Halo, assalamu alaikum. I još jedno da probame da dadem našemu gostu, a slušalci vraćaju na selam, pa i ti je dobro. Halo, selam aleikum, a se čuje me. Valaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Se čuje me dobro? Mašala, ipak je sve okej. Malo alali uvažene efendija, bošće vide su jena ilahija samopauza, ali tamo struja ugasnala vamo, kašo i liči, se uplašila snek. I možda ste mislili da mi je, će napušti me isto po struja čide me. Nikoga ne smudisu, ali po struja kad nije tu je strujađija. E, pa normalno stvar, tu je nije strujađija, da ne uključi struja i mi je smetuje, inša Allah, ima nove da ne grije. Idemo ovakve da posjetim slušalci da smo podužili drugi dio naše emisije Islamske teme. Gost emisije Idris Idrizović pitana i odgovori. S obzirom pošto smo evo drugi dio uvažene efendija, što ne ide svega na red? Znači, ne ide svega jedno pitanje. Inšala koje će go postavime. Pitanje koje će glasi, ostanite i dalje na bambu stalasi poštene slušalci, ajde da čujeme. Evo pitanje inšala koje će bide lahko deneska, koja mu je bila prva žena Božjemu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kad se vikava i koja žena bila preselila posle Božjeg poslanika odmah od njegova porodice. S obzirom da nas slušalci čuli, ali bi bilo dobro da se ponovi još jedno pitanje za slušalci i čitalci da go objavime. Znači, ove pitanje se sastoji od dve. Prvo pitanje, znači, koja bila prva žena Božeg poslanika, znači neđino potpuno ime. I drugo pitanje, koja prva žena presedila posle Božeg poslanika. Jedina veza da objavim je pitanje. Tu jesme. Da se podružime svega vo drugi deo naša emisija koja je ona kroz pitana odgovori po Kuran i Sunet, naš uvažni efendija dava, poštovani slušalci, znate da ti ja ne sumnjate, pa prema tome prašajte i postavite pitanje. Svako je vaše pitanje, mi je prekidame i mi je i našeg gosta, jer slušalci vo drugi deo imaju veći prednost za da se uključete vo naš program. A ja pre nego da ako međuvremeno stigne neko pitanje, tu je sme, a ja će prašam našeg Idrizovića, našeg brata, našeg Dajija za jedno pitanje koje go često u njegova emisija u prvi deo predavanja go spominav, ti je reč meher. Uvažen efendija, što znači ova reč, a nakon toga će prašam i od njega nešto malo oširnije. Znači, meher znači znači, meher u arapski jezik znači, da se vratim na arapski jezik prvo, znači meher znači jedan poklon ženi kaj poklana ove neko. Znači, u arapski jezik je poklon. A u šerijatski izraz, kad se zbori za poklon, znači ženi bi, znači poklon na ženitba, tije mehr kad će se oženi neko i kad se dava ženi pare ili zlato ili tije poklon za ženitba. Znači tije znači mehr. Vezano za poklon, malo da ga razgrančime i da ga proširime ova pitanje su vaše divne odgovori. Jasno ti je ke nas koji se pokloni sija dva poklona kaj pitanje što si postavi ti, znači pod jedno pitanje, pod dve da se ubraja. Da li je tija na veritva, znači poklon od svojeg muža, ili tija što ste zborili, znači da je posjetimo vaša emisija, ili tija kao obično ke nas što ide, otkače se, ajde da zborime otvoreno, otkače se dade dejka što i se dava tja što go rečujeme vo knjigiće, jer malo pre kroz vaše izlagane ste spominale da tija ne sme nikoj da go zima. A ke nas je situacija koja je vo drugo pitanje, ke nas je jasno svim, da su tija pare se trošit, ka što si rekov, druge pokloni, darovi i tako dalje. Malo obširnije oko loja, jer bitno je interesantna emisija bila za raz slušaci, s obzirom da sme bile i podsjetljene da prašame nešto vezano za oja. Znači, eto, kao što sam rekao, i ovo moje izlaganje sam rekao, znači, nema nikoj pravo, nema nikoj pravo od toga što će i pokloni da i zem. Znači, ne kak je nas, što je knjigi čovjeka će se dade i tija što je spomnuto. Već po šerijatski čovjek kad će ide ke nas, kad biduje, znači čovjek kad će ide ke ođa i kad će ge venča i ođa mora da im reče što davaš ti za mehar, znači za ženitbin poklon što davaš. I on će reći ja davam 2, 3, 5, 10, 100 iljade, znači zavisi od čovjeka. Nemoj. I žena, bujro. Nemoj dotopku na kesto, ne idi. Znači ja ne sam rekao, jer kao što sam rekao u moje izlaganje početak, sam rekao zavisi od čovjeka, znači možda ima nekoj milion pa saka svoja žena ove da i dade nekoj pogoljen poklon, kao što smo čuli, znači sahabir i vanulahi alihim što davale nine vrtoj koje vredile više od 100.000 i više od tija pare, davale ove kao veri dva poklon od veriba. Znači oni davali i toliko, ali ne treba čovjek, znači kao što sam rekao, fa i sahabir i dvanulahir im se ženi da su ajat od Kuran i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam im naredo, znači i da zemet makar bif i prsten od gvožđa. Znači ima i najniže i najviše, svega čovjek zavisi od svoje mogućnosti. A tija stvari kad će je pokloni tija 3.000 ili 2.000 ili 5.000, ne sme niti bavajko, niti mati, niti ništa da se tija troše. Jer vutre, ne daj Bože, znači se odvoji muš od žena, znači biduje talak, da se razvede, razvod braka dođa, ona od to što će živi, a i umrele i bavajko i mati i sve, znači mora tija pare da se čuvaje, da ga čuva žena i ne sme, nema pravo nikoj da ga troši, niti mi je što troši me, da ga kupuje me, niti pokloni, niti ništo, ili kao što reče od nekoj mi je ti sme dale pare, pa ti trebaš ove da ni uzvratiš tija pokloni, da ni kupeš, ne, tija je pogrešno, od tija pare ne sme ništo da se kupuje i žena ima svo pravo što će rabota su tija pare. I ne sme niti roditelj, niti brat, niti muž, niti nikoj da i priđe pri tija pare. Znači tija pare se ne izine, ona treba da ga troši, vošo saka da ga troši ili da ga čuva ili da i se najde. S obzirom da svega žene imaju sva prava, pa i tija pare su nino pravo, znači po šerijatski tak je, a po dunelučki je nino pravo, ne znam ni kako bi prinoćile tija pare i onda snađe svoje mjesto. Idemo malo da se povežeme i da čujeme koje pitanje će biti od našeg zamjenika voditelja. Selam aleikum šejh. Wa aleikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nuruddin. Kako je brat? Alhamdulillah, maša Allah. Kad čujem ove isto vaše glase još pubavo se osjećam. Inšala i mi smo dobro kad čujemo tebe. Amin, inša Allah. Ti je znak da se sakamo ime Allaha Azza wa Jal. Inša Allah. I daneska takina čaršija su društvo pravi muabet i dojde baš svega tišo od boriš ovatema, nešto me teknaza. Kad je tako bilo rešeno od Allaha, ti je sve od Allaha. Ovatima ti sjedaš te praša kolega Nesim i ja sjedam tu je malo se dotakna, se najljevo tija. Pa veli jedan brat, oženec skoro, pa kako veli ja, samo ščudujem veli od veli gurbe od pečalba, žena veli traži pare. Ja pare veli ću dajem, ali ona pare samo gi traži veli za butici veli, samo za aspe, samo za ministre. Pa veli praša veli šejiha, a je tija boret, ja tamo radim, se mučim, Ja bar ne liči je dajem, ali aj tija, vo red, ja samo da je dajem samo za tija, ona da koristi par, evo, vo ta svrha, ili ne znam je pravo da traži koja saka. Pa saka da mu pojasniš, da li je tija vo red da se tija pare troše samo po tija rabote, ili vo nekoj rabote koje se koristne za islam i za društvo. Znači, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tije već, tije se stvari novotarije ke nas. Znači, inšala će imame prilika vo kako treba ove, što treba da se koristite. Treba da ne bide tije pare što ge nosi ove muš, da zne kako ge zaradiv on i što ge zaradiv. I da bide poruka, kao što sam rekao, zržna poruka Hatidža radijallahu anha, kako ona svoj imetak, ne imetak koji go zaradi Boži poslanik, već svoj imetak, prvo ka ljudi zborile za Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, da je on lažov, ona bila so nego. Druga stvar, ka ljudi ovdje ne davale za Božeg poslanika, ona udjelila sve što ima za ovog adin. Treća stvar, ka ona i Božeg poslanik sallallahu alihi wasallam, tri godine tija godine glađi, ko glađava Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ona udjelila sve što ima. Sve što ima udjelila na put pravde, znači na put la ilaha illallah, wa anna Muhammada Rasulullah, da bude riječ gorna. A ke nas, tija što se koristi za aspre i ministre, tija se novotarija. I tija je israf. A Allah subhanahu wa ta'ala veli, bo sam Kur'an, inna Allaha la yuhibbul musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji preterivaju, israf. Innal musrifine kanu ihwana shayatin. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, zaista tija rasipnici se braća šeitanske, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer tija je rasipništvo, da ne Allah jalla še'nuhu, da ne Allah jalla še'nuhu sačuva od toga. I tija se zabranjene stvari koje treba ona da bide udjelivanje na Allahovom putu, koji vutra ove će svedoći za na toga imetak, a ne da svedoči protiv na kede je utrošen toga imetak, jer i mi jesme odgovorne i žena je odgovorna za toga imetak. Mi jesme odgovorne da mi je udjelime neđi, da, znači kao što sam rekao, da ona da obliča tija što i on obliča, a ne da stvari koje se zabranjene u islam, da i pogotovo naše žene se obličaje za nadvor, a ne se obličaje za unutra, koje tija suprotno islamu. Znači čovjek kad kupuje neku stvar, ne kupuje za nadvor, a ne ga kupuje za unutra. Znači suprotno je tija, a unutra ove žena se obliča ove mužu poput barabe ili nekako nikako, a kad će treba da ileze, obliča najubavo ališća, onda se obliča za ljudi, a sakam ovdje poenta da dajem, da treba žena da se boji Allaha azza wa džel, da bide šerijatski propisano oblečena kao ona će ileze nadvor, i da tija najubavo ruho što go ima, treba da go čuva za svojeg muža i da go kupuje za svojeg muža i da udjeljuje na Allahovome putu. Ali sumnjene se ponovi pitanje. Selam alejkum šejh, ja se čujem inša. Alejkum selam. Sega se baš ti vas što veriš, ja sam došao su jedna od kao prijateljstvo ili familijarno tamo u Njemačka su je na provisa bo malo konflikt. Kada veli žena, mene me briga, ja kad širizem, kada sam unutra pri muža, ja veli me je bitno kad širizem nadvor. Znači ona ti što veliš, nezi je glavno da ona bide nadvor kad širize kad nekova dama, a veli tu je veli muž, mene me zne, koja sam što sam. Znači, ona tu je smatra jednostavno po mene, še ja mislim, pa ne biti on tu je, da tu je ili ne, tu je ona po nekoga, znači, ne baš dobra garderoba, kad čiže nadvor, znači nešto posebno, neko jariša posebne, stvarno si ja lepo si objasni, pa li još malo go korasplan se ova tema. Evo, inša Allah, znači, prvo i prvo ove muši odgovore. Znači, on kad ga puše, išo ga puše. Druga stvar, tija Boži poslanik sallallahu alihi vasallam, tija ljudi što ne vode račun svoja žena, ka im se obliča za nadvor, tija se veli poput tejsul musta'ar, znači što ga prokline Allah subhanahu wa ta'ala, poput veli brava što go zima je da oploduje ove ovce. Znači go zima je odijena štalavo, druga štalavo, treća štala i Allah subhanahu wa ta'ala ge prokline takve ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljen od tija ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranuje da žena, znači i ona kašo veli da ja ne me zanima kako ili za moje pred muža, već me zanima kad će ilezem nadvor, onda muš kad će gleda ove druge žene, kad će traži ove druge žene, onda da ni bide, ne je isto krivo kao on će gleda druge žene, jer ne vidi vo svoja kuća ne vidi tija šo traži. Da tija šo traži i treba ona da mu bide put koji će go donese do bogobojaznost Allaha Azza wa Jal. A Allah subhanahu wa ta'ala prokline žena koja će se namiriše i će ili za nadvor namirisana. Prokline Allah subhanahu wa ta'ala žena koja će se obleće za nadvor, koja ne je šerijatski oblećena. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Znači da ne videme da na sebe prozivame prokletstvo Allaha Azza wa Jal. Znači treba žena da bide pokrijena propisno kao treba da bide pokrijena, treba žena propisno kao treba da bide da ileze nadvor, da ne bide prozirno, da ne bide stvari koje se procrtava i tako da uslovi inšala će čujeme kako treba ove žena i tije je zabranjeno vo islam. I to go je isto Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam za to go je čovjeka veli Ed-Dayus, kao što smo ga spomnali, inša Allah, i će ga spomnime o hadis Božeg poslanika, sallallahu alihi wasallam, koje ne gleda ne samo njegova žena, već i njegova kćerka kad se nosi i sve. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je srdi na takve ljudi i na takve žene, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Ja smo rekli za žena i za, znači, malo starije osobe. A mladić koji se oženi, na primjer, u toku, znači, nema godina dana ili tak je nešto, i on je mladić, i svega ti kao njegov prijatelj mu veliš, svega ti se oženi, ima se ja doma černica, znači, čista žena muslimanka, što tražiš, ti više, na primjer, deneš po tuđe sela ili po druge žene da gledaš, tebi je ti ja strogo zranjeno. A on meni, pa ja sam se oženio, ti ja meni bio cilj, ona ima doma dalje da pije, ona što ti ja možda je zadovoljna, pitana je zadovoljna, i što ti ja. I svega, koji je status njegov, ki Allah je rešenu što on, prosto ga osuduje ta njegova žena, a je dva se oženiv, ga osuduje on ta njegova žena, ga ponižava, ga pravi mnogo niža od nekoje, što ne se ni malo vredne, ne znam, pažnje, da li treba njemu još da mu se pojašnjavaju stvari ili da ga ostaviš, jer on stvarno ne zaslužuje da bude čak i mlade i postare oželjet, a po sela tuđe i po kafane tuđe, jer tamo nam muslima nam nije nedozvoljeno da vlizame, a mi vlizame i prosto oni su tija vjerujet, ima ona doma sija ti ja ponavljam, da pije svetija, ona je sa svetija sobuča, sa te situirana, ali on ne misli da li je ona sa njegov, da rečem iskreno, ljubav ona situirana. Da li ga on u jednom smislu i dokaže da on stvarno čeka da se oženi i se oženi za na. Nego on danas kad se oženi šejih, a on vultra u kafana druga ili u selo tužu ili prizem dragaš. Znači, kad što sam shvatio tvoje pitanje, znači, toga čovjek nema pojma od islam. Znači, ne znaje što je islam. Jer kad bi znao što je islam, onda prvo ne bi bio vokafane. Drugo i drugo, ne bi trčav po druge žene. Treće i trećo, ne bi da po druge cela. Četvrto i četvrto, ne bi radi stvari koje se krše su Allahove zakoni. Znači, toga čovjek ne poznava islam. Kad bi poznava, znači mi je zborime od toga čovjek što poznava islam. A ja bi mu dao jedna nasiha da se on vrati islamu prije da ne može da se vrati islam. Druga stvar bi mu rekao da se boji Allaha azza wa jal. Treća stvar bi mu rekao treba da poštuje prvo samog sebe, a čim ne poštuje svoja žena, onda ne poštuje samog sebe, jer on sega je ona njegova žena. Treća stvar ili četvrta stvar bi mu rekao, idi puši ove tvoja žena, neka ide druge ove da ga gleda i neka ide ona po kafana, pa kad će ti bide tebe, onda prašaj sebe. Znači i tija se nekomu čerke, i tija se nekomu žene, kao što Boži poslani sallallahu alihi wasallam, jedan došao na mimber, mu rekao, jezin li bizina, o Boži poslaniće, daj mi izun, da ja učinim blud, pa Boži poslanik sallallahu, svi stanare od Asabir i dvanullahi alihim, Omer mu rekao, o Boži poslaniće, daj ove ja glava da mu skine. Daj ja glava će mu skine. Pa on rekao, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, im rekao, smirite se. Dojdi mu rekao, odi vam. Mu rekao, pa znaš, abi si sakav blud da se učini sa tvoja mater, pa rekao, ne nikako. A bi sakav blud da se učini so tvoja sestra, on rekao, ne, nikako. A bi sakav blud da se učini so tvoja čerka, ne, nikako, o Boži poslaniće. Pa mu rekao Boži poslanik, gudriv po njegova prsa i mu rekao, zaista se ti i kćerke i majke nekomu, i kćerke nekomu, i žene nekomu, pa kako nećeš samo na sebi, tako i drug neće samo na sebi. Znači, bi rekao to mojemu da se boji Allaha azza wa jal i da se vrati doma, da nauči svoj din i da se pokori Allahu azza wa jal. Ali šejh, ako on veli, pa ja tek sam se oženio, ima za mene vreme da se pokajam Allahu, ima za mene vreme da poštujem žena, ja sam mlad, ja se ja da ga naživim, pa nas ima navod da on misli da se ja da ga naživi, ako on, žena svoja doma ga ostava kao čedna, kao prava muslimanka, muminka, a on veli da ga naživi, znači za nego znači naživljene da ide još po žene tuđe, a veruj mi, dok se oženi, napati gora Zakraj, selo Zakraj, na celo Opoli i celo Kosovo, i od kada se oženi, on je ista, znači, ta osoba, nestabilna, znači, labilna osoba, koja opšte ne poštuje svoja čedna žena, muslimanka, i ona, reci mi se, šejh, molim te, ona, sigurno sam da su njom ne u smislu ljubav zadovoljna. Jer svega ona su njega što da nabota, a da mu davaš što veli me, znači, da ga ostava ili da trpi ta njegova tortura. Prvo treba da nauči Allahov din. Drugo i drugo, ona ako je vjernica, ako on ne je vjernik, a toga čovjek ne obavlja namaz, onda prvo treba da se prispita roditelj kako ovija pristanav za nijednog što ne obavlja namaz, što je nevjernik, da daje svoja čerka. Znači, vrlo se opasne stvari. Treba čovjek da vodi račun, jedan roditelj komu dava čerka. I kao što smo zborile vo prošlo naše predavanje ili vo preprošlo naše predavanje, znači treba da gledame da bide musliman. A musliman ako on bide, onda ne će radi ovija stvari i ne će čini svoj ženi zlom, nepravda. Da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva te nepravde, jer zaista je tmina, jedan zulm, jedna nepravda kad će se učini jednomu, zaista je nepravda na kijametski den, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga, jer vallahi velim, znači da trebe da vodi me račun i pažnja komu će dade me, što će dade me naše kćerke i sto koga ga udala me. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od tija luđi da bide me. Znači, treba dobro da, treba dobro da vodi me, da vodi me ova pažnja od tije stvari, jer kad što vidim, znači što veli Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minun ili mu'minat, znači mu'minke se za mu'mini. Znači treba da se gleda što i kako i kje. I žena, znači žena koja je ona, koja je ona ili muš, koje treba da bide muž u kuća, treba prvo da bide musliman, a zatim druge stvari. Jer kad bi znao Allahove granice, onda ne bi ga kršio, a to je čovjek što zbori. Ja deneska da se izživim, da isidujem, da išetam, toga ne veruje vo Allahov kadar, toga ilezov od din, napravi širk. Jer ne znaš koga Allah subhanahu wa ta'ala će ti dojte melek smrti, možda deneskove, koji mu garantuje da on će živi deneska ili vutre, ili jedan sekund, da može deneska, da je toga jak, da reče ja će živim, evo, sega vikam, toga neka se javi ovdje sega da se javi, koji je muž, koji je jak, koji je mušćina, koji sebe se misli da ja će živim do vutre ili će živim do 5 minuta. Jer ne zna čovjek koga će umre, ne zna čovjek koga će se vrati Allahu azza wa jal, i ne zna čovjek melek smrti koga će mu dojdi i će zakuca na njegova vrata. Znači, kao što smo rekli, vo naše dosta predavanje smo rekli da melek smrti svaki den zaminuje ispred naša vrata. I Allah subhanahu wa ta'ala da mu reče, zemi duša tomuamu i tomuamu, gotovo ti ideš ke Allahu azza wa jal, ali utre trebaš da ilezeš ke Allaha azza wa jal. Znači, Allah šejh nagradi, ali ima situacija ke mi se obrati jedan preko moj Facebook lično, ne mogu ovdje na radio, pa imamo smo rekao, pa tu je šejh Munafis, profesor šejh Idris, muha ovaj liko, pa kaže, nim se obrati lično, on ne mogu, nema ta hrabrost, ali on veli, da ta njegova svegašna žena, ona praktikuala islam i ona je muslimanka, veli, i ona čak pokrijena bila i je, i ona mu postavila uslov, ako počneš da klanaš, onda mi možemo da zborime da me mu je za tebe dadet. A ako ne klanaš, onda, ali ona nego mnogo gosakala. Oni obećao da će klanat, ja sve, da će Allahove granice sve tija poštuje, onda što se desilo, kad se ona za nego dala ili došla, izbegala, da rećemo na našečki, on ništo od tija nezi ne svodi vodelo, ništo ne ispuni, i ona svega tamo pišuvala na moj privatni profil, da svega ona vo dilema da što nego, da go natjera da tija praktikuje, ili koji je status njegov, odnosno koja je se neizna obaveza da ga ostaje, da ostane sa njegov u brak. Uopće rečuje se neće privatni život, ali dobro je status što mu tražiš. Burum, uvaženi efendija, ja. Znači, evo, će kaže me istina, i kao što sam rekao, istina i uvek će zborim istinu. Znači, žena može da uslovljuje vo kad se venča, može da uslovljuje muža za bilo što. Znači, ako je u granicama Allaha azza wa jal, ako ne se krše tije granice, znači on može da uslovljava žena muža i muž žena. Isto tako, može da uslovljava. Ako bi uslov toga, onda je dužen i će biti odgovoren pred Allaha azza wa jal, ne samo što ona mu postavila uslov da klanja, već on treba sam da bude svjesen da on mora da obavlja namaz. Znači, kao što sam rekao, znači između kufra ili imana ostavljena namaza, toga čovjek što će ostaviti namaz, toga postanuje kafir. I da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tije koncezus ashaba ridvanullahi alaihim, da toga čovjek postanuje, sa ostavljane namaza postanuje kafir, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tog kufra. I svega da ne rečem nekoje stvari, ali prvo treba toga čovjek da se poziva. Znači, jedan den, dva dena, tri dena, ako on ne radi potija, što bif ugovor, znači što velje Boži poslanik minuna ala šurutihim, muslimani se na, ostanuje na svoje uslovi što ga postavite da ga upotpune tija uslov. A on ako ne upotpune onda tija uslovi, treba ima i pravo žena isto i da zatraži od nego da bi go zaplašila i razvod braka. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Šejh, evo je došlo jedno pitanje. Bojrom, a mislim da imate i jedan odgovor isto tamo. Ali svega će, ovo je pitanje, ću go pročitati pa će kaži mi na ovaj odgovor, onda posjeti posljednjeg. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Allah da nagradi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah da nagradi Dženet Firdevs šejha Idrisa i vas vo studio. Amin. Zatim, amin. Moje pitanje jeste da li čovjek koji je oženjen, koji je oženjen može po drugi put da se ženi, da se oženi, a pored toga da ne obavesti prava žena, prva žena. Da prva žena i pozdrav iz daleke Finske, selam Hač. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Molim Allaha azza wa jal da ga učvrsti i da im pokaže put pravde i put istine. Znači, može čovjek, ako ima uslovi, da zatraži da se oženi to druga žena. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala mu dava pravo da se oženi i sa druga. Kveli Allah subhanahu wa ta'ala, znači ženite se po jedno, po dve, po tri i po četiri žene. Ali na kraj veli Allah subhanahu wa ta'ala, fin khiftum, ako se plašite, ella ta'dilu, da vi neće bidete pravedne, fe wahide. Znači oženite veli jedna, walen ta'dilu. I veli Allah subhanahu wa ta'ala, neće možete da bidete pravedne. I neće možete da bidete pravedne. A toga čovjek, što zbori za više ženstvo, prvo bi go prašav on, a naučiv azef nekoa knjiga, koje je pravo, koje je pravilnik da čovjek kad će oženi ove više ženstvo. Ke mene došao jedan, pa isto vake me prašuje, a imam ja pravo ili ono ovo da ja se oženim sa 203. Pa mu sam rekao, a si zef nekoa knjiga ove pravilnik da vidiš kad treba čovjek da se ponaša? Pa veli ne. A znaš ti ja i ti ja pravilo? Ne. Pa znaš ti ja i ti ja pravilo? Ne. Pa znaš ti ja i ti ja pravilo? Ne. Znači će vidiš ti nepraveden prema na. Će pravi zon. A Allah subhanahu wa ta'ala će te praša za togu zonu. Znači i ženi, što rekao drugo pitanje, znači potpitanje se što veli da ova je što prašala, da li ima pravo da zatraži. Znači ako znaje, a ne vjerujem da nije na naša kćerka, jer tija u arapski svet je normalno, kenastija nije normalno, Allah subhanahu wa ta'ala dao pravo, ali kenastija još nego praktika kak je Arapi. Da tija još nego praktika kak je Arapi. Da ke nas nije na naša kćerka, ne vjerujem moja da će priznati tija. Je velet učenjaci, kad zbore za više ženstvo, ako tvoja ženitba, znači imaš pravo ti da se ženiš, i nema pravo žena da ti uskrati tija, ali ako upotpuneš uslovi, treba prvo da se upotpune uslovi, pa onda da se ženiš so tri, so dve, so tri, so četiri i tako kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala. Ali velet učenjaci, ako nauduje da prvi brak bude poništen, su tvoja ženitba, onda pridrži se prvom braku. A znaje me da deneska, ako čuje tisto naše majke, da on saka ovja da se ženi, koliko majke ovja će pušćet srze, a srza ovja materina je gora nego džehennem. I koliko tvoja punica, što velet, ili tvoja džuša, će pušći ove srze za tija stvari. Molim Allaha azza wa džel, prvo treba dobro da se spremime. Prvo treba dobro ovja da naučime stvari koje ni se potrebne od ovoga din, a ne velim ovja da čovjek ne može, znači može da se ženi, ali prvo treba da nauči kako, što, kjede i onda poslije ima tija prava. Vlasno noćne minuti vam s radio, poštovani slušalci, znam da dobro slušate, prijatno je i uživate na tas radio Vamos, u drugi dio emisija pitanja i odgovori. Dobra tema, dobra priča, dostupne za svi, otvorene za svi. Evo telefon zvoni, signal je tu je, alo, salamu alaikum, izvolite, čiji glas će se čuje. I dalje zvoni. Alo? Neviđe me kje ovoga našeg slušalca koja je želja, a nakon toga će nastaviti mi ješao, imam evo plan vo drugi deo emisija. Pozdravljam efendija, pošto nisi podsjetiv na nagradno pitanje, da imam odgovor, s obzirom da smo vidjeli koji nije dao odgovor i nesumljivo, i go ostavljam malo da vide kanaketamo, kanaki kraj, iz razloga što ovoga naš slušalac je uvijek uz nas i sve, kad smo prolistali nagradne pitanje koje smo imali do svega, u potpunosti bih tačen na sve ovija pitana i zbog tija ne smo go uvažili. Znači, on je Bener Vakijovski, da li mu je tačen odgovor, samo evo jedno kratko pitanje za vas. Selam aleikum. Prvi dio. Velikum se nam Idrizović, malo pauza, reklame pušći, a da li čujeme drug glas, neko nisi pojavio. Alo, selam aleikum, izvolite, radio Bamos na veza. Selam aleikum, kako ste bambe? Elhamdulillah, vi je? Zdravo, dobro. Pa super, evo čujete da smo dobre. Šučer. Vidim jako, čekaj reko da je posjeti moje društvo, ovo što rabota je kagatera, vreme krenje je da praša malo su snežice, a vi krećet. Pa da ti kažem, ova vak je dobra vruća emisija, ne osjeća me ni snijeg ni ništa, jedino da naš neko od nas ovdje provjeri nadvor kaj je, pa da ti javi me da ne bi sme mamili kroz ova emisija. Ne bi ni slučajno laž, pa i onako nuro svega nili za nadvor, nurudin, on malo krena voće. Evo, on već sakav da uvaži tije, pa će ti kaže, pošto malo dobiv signal kako je vreme nadvor, evo će se uključiti odmah. Salam aleikum, digi. Pa ako vi ipak vrućina pojen sultan, otvorite malo, ladite se. Ne, tije, problem nego nadvor mnogo je ladno, ali ovdje mnogo je vrućina. Mi je nešto od tija ne osjećame pokraj ovakve slušalci, ali bigi za tebe smo uvijek tu i za svi normalno. Zatije, alhamdulillah. Mene je goren selam i svako dobro, kako misliš, rabotaš? Evo, alhamdulillah, dobro je šuću, jara, vidjeli mi. Išta da bi... Pa, rekao, stalno ve pratim, čekaj, rekao da ve navikam, rekao da ve prašam, kažete i po insultan, ako sakate, imate pravo da otvorite. Zatim, ja uskoro će naletim, pa će vidjeti ponovo počašćeni. Inšala, Allah, bereće ti zdravije. Inšala, su svi. Evo, s obzirom da ste razgovarali, vi, ja sam poljav nadvor, imam je sneg bev, ličen, pristav, voja, vreme, a se sviđa bi gi? Pa mi se sviđa i onako, ja se radujem više na sneg. Znači, će za koliko je kukajica za nadoma? Ne zabravaj da nije... Toliko ja pripremam svega malo, na sneg će poškriti nešto, pa će se zavrzeme sa šal malo, će se pazniti me od hladnoća. Aza Saltana si tu je, ali ne zaboravaj da je pored tebe odma i uvaženi Efendija, pa lepo bi bilo da prašaš nego nešto vezano za današnja naša emisija, drugi deo. Evo, samo ga podsjeti, samo mu naspomni njegovo ime i on je vozaseda uvijek. Nema veze što je vo sneg, ali on je zagrijan. Ajde, Bigi. Bigi. Alo, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me interesuje nešto, pa čitam po internet primjer jedan na čovjek koja će se bez obzira muška ili ženska osoba. Da li je na nišan, recimo na klanik, da se napišuje napis koji go pravi kao hajrat? Da li je dozvoljeno ili ne? Ok. Znači, dobro, pa. Uvaženi Efendija, da se posiljavimo sa našeg slušalca, pa nakon toga će čujeme odgovor na njegovo pitanje, ako biste dozvolili. Inša. E, Bigi. Ajde, selam aleikum. Čekaj, poleka su selam, koleno je su selam. Ajde, čak. Postoji pitana, si naruči vamo konobar, već krenem da služe. Selam, hvala. Da te Allah nagrade. Ajde, što se selam, pravi. Pa zemite ga taha, poštite ga nekoliko putine. Ti ja će biti. Znate ko je. Samo znaš što, veli Nuridin Vake, on stanap i nesumljivo veli da Bigi čuje ovog zvuk, pa onda da bude uvaženo. Pa bismillah. A si čuv nešto? Pa sam čuv ke otvora kapačića ke lete ti od svinkan. Dobro, pošto mi slušalci malo mora zbog naše slušalci malo i u drugi dio da bude interesantna. Interesantna emisija. Enog sam ja to bez dve strane pezo i vajke su telo i su uma, razbiraš i osjećam bez obzira i kako ću. Ja rekao sam bez dve strane enog si su financija pa na Nurudina da vidim. Ne, su financija uvijek sam bio stavili na razbiraš. Ja vam povedam, mene mi je hobi da sam zahvalen uvijek, alhamdulillah. E pa Bigi, će biti uvažen su i laki, ja znam je što sa... Ajde, ajde, su zdravija. Salamu alaikum, poštovani slušalci, ne zamerajte i bih malo ovakva dobra atmosfera i ovakva lepa emisija. Naš slušalci se uvijek uz nas. Evo svega prilika da uvaženi Efendija Idrizović odgovori na postavljeno pitanje koji mu postavi naš slušalc Bujrum Efendija. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Evo, inša Allah, odgovor. Znači, molim Allaha Azza wa Jal da nagradi ovog slušalca, molim Allaha Azza wa Jal da mu dade svako dobro i hvala na pitanje, a pitanje je, znači, zabranjeno je svakoj nišan, na nišan ili na hajrat ili na bilo ovija što će napravi čovjek da napiše svoje ime, kao što smo rekli Allah subhanahu wa ta'ala, kao što veli, wala tabtilu a'malakum bil menni wal adha, nemojte da rušite svoja dobra sa prigovaranjem. Znači i ti je jedno prigovaranje. Ti ako si go napravi nešto, ti si go napravi u ime Allaha Azza wa Jal, a ne u ime da te viđi ove neko ili da se reče. Jer kao što smo rekli, prve ljudi što će bidet kažnjene ili što će bidet potpaljena džehennemska vatra su oni, će bidet ti ljudi što udjeluje na Allahov put, znači rade na Allahov put ili prave nešto na Allahov put, a zatim će im bide tija samo da bi se reklo, pa će mu se reći na kijametski den, tija ti se reklo, pa onda će bide frljen vo džehennemska vatra. Kažu Allah subhanahu wa ta'ala, smo spomnali i ovog ajat, la tuqtilu amalekum, nemojte rušiti svoja djela sa prigovaranjem. Kao što smo rekli, znači u drugi hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što se prenosi od Muaza, tija trojta ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala neće da ga pola, neće da zbori su ni, neće da ga čisti, neće ni i će bidet bačene, znači će bidet trljene u džehennemska vatra, tija se jene od tija koje se menan, znači toga čovjek što će udjeli i što će saka ljudi da go falet na tija. Znači, zabranjeno je bilo što, ili on, kao što sam go čuo, znači, mu potpitanje mu bilo isto i ja, kao što sam go razbrav, i klanici, da li može ove da se stava ove ime ili da ne se stava, tije je sve zabranjeno, znači, ne treba prvo ove klanici da se digaje, ne treba prvo da se diga, je treba da vidat do pola ruka dignate, dignate ove kao, kao jedan znak da tu je ovaj kabur, više od toga ili da pišeš ili da izgradiš ovaj kabur, sve ti je zabranjeno, jer čovjek toga koji je vo kabur i toga se čini azab da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Odgovor, odgovor smo čuli na postojeno pitanje, a svega da ne bi ekipa Radio Bambus bila škrta, jer naš ovoga gost često nije praća poruke, nasijati pouke da škrtost ne je dobro. Evo prilika svega da čuje Bigi Ilahija pod naslov Najtužnija. Ilahi, Ilahi, Ilahi, Ilahi, la tu'adhibni fa inni مقرون بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقرون بالذي قد كان من وما لي حيلة إلا رجاء وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وعفوك إن svako ima ova emisija uz nas, sad kada vide svako družine, samo sa preko obraz ide. فَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِي فِي الْبَرَايَا فَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِي فِي الْبَرَايَا مُكْرِبَاتْ بَلِي سْنَيْك وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلٍ وَمَنِّي يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإن لشر الناس زاشو سمي ركلي سيبو чисточе бев снег значи чисто дружене одговори по могућности по Куране сунет чисте сакаме да речеме Илахија специјално за Бигија ја почна слушати с обзиром да сме уважили нашег слушаоца i će biti sve slušalci uvažene, jer kad ne bismo imali slušalci, ne bismo se družili ni mi evake, aktivnost, volja, čev, zadovoljstvo i sve drugo ni davaju naši slušalci i našemu gostu i našim gostam i nama ovdje u studiju. Evo, pristignalo još jedno pitanje, kada će, ko čuješ, uvaženi efendija, da dadeš odgovor po mogućnosti i na ovo drugo pitanje, pa će nastavi me družine pored osvežene su ovakva ilahija. Inčeo. Selam alaikum šejih, selam alaikum svih. Alaikum selam. Šao smrlija bambus, širom svijeta. Keveli ovdje naš slušalac. Bi sakav, bi iskoristi prilika ujedno da poselanim svoja žena i da i poručim da ga sakam u ime Allaha, Subhanahu ve Teala, s obzirom da sluša radio bambus, pa bi bilo dobro da napomenete moje riječi, jezdriku Džezakrve Hajr, golem selam od Selvina od Tinska. Ne sam čuv na kraj. Na kraj je samo selam od našeg slušalca Selvina od Finska. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Molim Allaha azza wa jel da go nagradi i da mu dade svako dobro kašu i on ne salami v nas. I molim Allaha azza wa jel da isto bide ovja ljubav u ime Allaha azza wa jel, ka što smo zvorili, znači jedan čovjek kad će zasaka nekog u ime Allaha azza wa jel, treba da mu kaže da mu sako u ime Allaha azza wa jel. A najbolja ljubav, ta je ljubav koja je između muža i žena, koja se saka u ime Allaha azza wa jel. I molim Allaha azza wa jel da ga sakupi na put pravde i put istine, moleći Allaha azza wa jel da im dade v brak bereket i da im dade Allah subhanahu wa ta'ala tija što saka i da ga ujedini na put pravde i put istine. Šejh, a će ga nastavim malo s ove pitanje što sam prašao malo pre. Bujrom, ja sam tu je. Pošto mene mi dođe na privatno mnogo, znači, pitanja koje se postavljane tebe preko mene. Pošto oni nemaju nekoj hrabrosti, nemaju nekoj moć da prašaju tebe direktno. Samo da ohrabrim naše slušalci. Vidim je tu je kada našeg voditelja go uznemiravaju su SMS poruke. Nesporno je, znači će vidjeti uvažene, ali isto računajte poruke ili pitanja koje praćate za ovakve emisije, računajte i isto imajte poverenje ka same o sebe što ga praćate ke nas preko naše dostupne javne adrese. Bojno Nurga. Slušao Zeli, što da rabotam, šejih Idrizović, što da rabotam, sam se oženio so svega naš mi je žena, ali pritom me oženile nasilom, ja ne sam gasakav i svega opšte ne mi je brak dobar, ali svetija što me ženile zbog dunjalučki interesi, znači on prašuje da li da sabura ili što je dobra za nego odluka, jednostavno on ne su toga brak zadovoljen, da li da sabura ili da nešto uradi drugo, prašuje, čeka od tebe odgovor. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, evo ja ćemo odgovorim so Allahove ajeti i so hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ke veli Allah subhanahu wa ta'ala in takrahunne šeje, znači ako vi mrzite od njih nekoje stvari, a Allah subhanahu wa ta'ala će vi dade druge stvari koje će ga zasakate, pa tak je ove da će vi bide vaš brak kašo narediv Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Allah subhanahu wa ta'ala sam odgovara. Znači treba čovjek da saburi dosta vo brak. I ja bi mu rekao isto da znači treba prvo ke nas je problem kako ove se zasakuje i na koji način, znači na haram, na zabranjeni način. a kad ne bi se dešavale tija stvari, onda ne bi se desilo i ovja, on što rekov ovja stvari. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači sega je čovjek, čim neće neka stvar, onda treba da i roditelji bide pametne da ne može da bide toga brak, znači dvajca treba obe strane da se sakaje. Ako je nas prvi korak što se krči, znači čovjek ašikuje, što je haram, što je zabranjeno. Znači ne treba da ašikuje. Druga stvar, u islam kad će ide da čovjek zaprosi jena, treba da zaprosi taja direktno da ide, kao što sam rekao, i da viđi da zbori on sona. Znači čim on vide, čim zbori, znači saka da bide od toga brak. A oni što go naterale zbog ili neke dunjalučke potrebe ili dosta stvari, znači Allah subhanahu wa ta'ala veli, zaista vi je nešto mrzite ove voni, a od toga ove golem hajr će najdete. Neku je stvar mrzite kje žena, jer niko neće, kao što sam rekao u hadis Bože poslanika sallallahu alaihi wasallam, četiri žene bile u potpune, a druge žene ne su u potpune. Znači Asija žena Firauna, Merijam koja bila majka Isa ali salatu wasalama, koja bila kćerka Imranova, znači tija, Hatidža Božeg poslanika, žena Božeg poslanika, i Ajša, tija bile u potpune žene. A svaka žena ima manjkavosti i čovjek ne zna kada mu je hajr. A čim Allah subhanahu wa ta'ala mu otvori v toga brak, jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala kad će ti dade nešto da go radiš, onda znaj vo tija da je golem hajr, da Allah subhanahu wa ta'ala će ti dade golem hajr. I treba čovjek prije da se ženi, treba da isklana dva rekata istihara namaz, dva rekata istihara, znači toga namaz što je za želja, i da zatraži od Allaha azza wa jel, ako je za mene hajro Allahu azza wa jel, ti mi podaj, ako je za mene šero Allahu azza wa jel, ti mi daj da vidim ja što dalje od nego, i takve tija stvari koje treba vo istihara namaz. Znači, molim Allaha azza wa jel da ga spoji na hajr, i molim Allaha azza wa jel da mu smiri njegovo srce. I kašo, evo i jedna priča što sam ga kažao prošli put ili preprošli put, ne znam ni ja, jer mi je se družimo odavno na ovaj radio, pa ne znam ni koja sam kažao, ni što sam kažao, ali inšallah će bide poučna za ovog brata što praša. Znači, jedan od Sirijanci koji radi vo Kuvajti, tamo negde vo Haliđ ili vo Saudijska Arabija, koji, samo će podsjetim, ne ga zborim taja priča cela, znači došov, zaradiv pare i traživ od svojeg oca da mu najde dobra žena. I mu našo, mu rekao, ja ti sam našo, dojdi ti vamo i inšallah će pravi me ženitba. Znači će se veriti i tak je da se ženi s ova žena. Pa on kad došao na aerodrom, ga videv, ne bila neka žena što on misli, što ima po svoje misli, znači lepotica, takva, ovakva, kao što sam rekao, isto togo aše kad mu došao, ja sakam da bide visoka, da bide plava, da ima plave oči, da bide pokorna, da bide ove taja šo klana, da bide taja šo obavlja ove namaz, da bide taja šo je bogata, da, i sve kad rekao, pa rekao šeh, ako ga najdeš ove taja, ja prv će ga oženim, znači ja prv sam togo koji će ga oženi, takva. E, znači da se vratim, što sam započeo. Znači tog Asirijanac kad došao na aerodrom, vide da nije taja. Ali rekao ocu svojemu, oče moj, kje si ga našao, tako. Pa on mu rekao, inšallah će vidiš ona koja i što je, i Allah subhanahu wa ta'ala će vi dade lijep brak. Pa on kad došao prvi put, legnale i kad legnale on zaspao. A ona vo zadnja trećina noća stanala i klanjala ti Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo rekli, neka je Allahova milost na taj žena što će stane ovo, da klanja noći namasa, zatim će isklanja tija što će isklanja i će poprsne svojeg muža so blago će go poprsni i on će go razbudi da i on obavi namaz. Tak je i ona učinila tije stvari, pa vallahi velika sam isklana v noći namaz ona, ona bila u moje oči najljepša žena koja ikada sam ga vidjet, jer ona mu rekla, vallahi mi bila volja i ne znam da li Allah subhanahu wa ta'ala će mi dade, ne sam očekivala ovja trenuci, koga će mi da je Allah subhanahu wa ta'ala da ja upotpunim ovogu hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa veli od toga ovja nemala pubava žena od moja žena. Šejh, da te Allah nagradi sve, malo će te odmori me i mene i tebe i malo će osveži me slušati svoje najlahija, tako da inšallah. Imam inšallah kasnije još nekog pitanja te prašam. Vlasni noćni minuti, Bamus radio drugi deo emisija, pitanja i odgovori islamske teme. Voditelj danas je raspoložen, najvjerovatno go raspoložila emisija, odgovori i njegov telefon koji mu stigine poruke ke nego, ali pored sve oja go raspoloži sultan koji se zahvali našemu slušalcu Bigiju. Moramo da preslušame ilahija nekoa, da vidimo realne poštani slušalci, jer sumljiva je uvek i nas ovdje struja, pa dosegašno družene su našeg gosta, su naše slušalci, su pitane i odgovori, go pripremi me i go rezervisa me za nekoa naredna emisija kad će sluša me repriza. Ide i ljahja za sve naše slušalci. Žena bila našemu slušalcu koji sad kada vide anonimen ova prilika, posljedamo je šejka, posljedamo je nas, posljedamo je sve slušalci. Dečica zašne rad.